Cijenjeni posjetitelji, dobrodošli na zavičajni odjel Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić ovdje u Karlovcu, gdje ćemo večeras u okviru naših tradicionalnih kulturnih događanja koje nazivamo čajanke, zavičajne čajanke, prisjetiti se zapravo naše prijateljice knjižnice, književnice, prevoditeljice, znanstvenice, urednice i još mnogo toga što ulazi u onaj posao, kako je ona znala reći, ljudi koji se bave tekstom, ili svojim, ili tuđim. Evo, kao što znate, ispunila se godina dana od kad zapravo Irene nema više s nama i nastojat ćemo da ovo večeras ne bude samo neko opjelo, neki žal za Irenom Lukšić kao osobom, već želim da naglasimo još jednom sve ono što je napravila u književnosti, hrvatskoj književnosti, a ono što je radila u književnosti sasvim sigurno prelazi i daleko granice naše Hrvatske. Večeras naša posebna gošća ovim povodom je poznata i priznata hrvatska književnica, novinarka, urednica, gospođa Božica Brkan, koja... koja će evo evocirati svoje uspomene na svoju dragu prijateljicu, kolegicu i još iz studentskih dana, a kasnije se njihov život i umjetnički rad isprepletao. Mislili smo da bi bilo vrlo uputno da ovu večer zapravo započnemo s projekcijom jednog filma, malog YouTube filmića, kojeg je napravio gospodin Miljenko Brezak, suprug gospođe Božice Brkan, koji je zapravo u njihovom prijateljevanju uvijek bio tu negdje. Ne negdje, nego tu. Podrazumijevao se. Nego tu. Pa evo, za uvod, vrlo kratki filmić, što bi rekao Aleksandar Stanković, 12 minuta. Mi smo ga danas pustili na YouTube, pa ga možete pogledati na YouTube-u. To je stvarno YouTube-ić mali. До свидания. До свидания. До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой. Без руки, без слова, не грусти, не печаль бремен. Этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не ново. Sve jela na lanze u njima i koji su sve meseci prisutni. Dakle, riječ je o biblioteci na tragu klasika. Dođite slušat, sad ću vam reći o kojoj sve prisutan. Sven Šepak. Svena Šepaka znate. Znate za njegove sendviče. Znate za... završili naš show, a dogovorit ćemo se da opet dođeš i to tematski onako fokusirano, recimo samo kuharica ili može biti nešto mi jer moram, ne mogu ovoga ostati dužna, znate, moram njom znati s nekim pitanjima. Ali ja nemam na kajka Hvala vam lijepo, bili ste sada krasna publika, nije formalno iz kurtoazije, nego baš lijepo, kažem hvala. Ali oni su tako me strpljivo pitali, jer je istina da mi je to. A mene su pitali, jer imala sam strašnu temu, ti sam znala što će me Irena pitati, ona inače dosta stroga. Čula da se je sviđa to što ja radim, jer nismo nikad na taj način razgovarali. Pa ljudima uvijek neugodno koji su dobri ovako prijatelji, prijateljice, pa da pita jedno drugi, jedan drugoga je li to dobro. I sad ne možeš reći ne valja. Diskusije sa njom, s obzirom da je bila renesansno ovako zainteresirana za svijet, dakle nije bila nekakvi štreber koja bi trebalo paziti što biraš i kako biraš i što slušaš i kako slušaš. Sad se ne sjećam točno povoda, ali nekako mi se čini logično da smo zajedno završile na fakultetu političkih znanosti gdje smo se pokušali baviti novinarstvom i kroz tu jednu prizmu interesa dnevnoga za ljude i događaje artikulirati na jedan pravi način i dati jednu pravu suvremenu dimenziju, zapravo doskočiti pitanjima i odgovorima koji su bili pred nama. Ja sam često, s obzirom da sam se već počela tada baviti preuzenjem, morala izostajati i tražiti od nje bilješke. Bilješke su ko bilješke uvijek neki sažeci nečega, međutim ja sam to uspjela odgonetnuti i znala sam točno što je profesor na jednom širem planu ili profesorica govorio o nekoj temi. Božica je kasnije završila u Vjesniku i ja sam ostala u toj kući kao prevoditeljica, prevodila sam članke iz politike, ali i literarne radove iz tada sovjetskih časopisa. Kasnije sam se počela baviti i ozbiljnim književnim radom, pa i znanstvenim radom, tako da sam malo izašla izvan okvira onoga što me interesiralo, a to je dakle domaće nekakve okruženje, ali sam s velikom radošću prvo Vjesnik, a potom i Večernji list uzimala u ruke da bi li ipak zadržala nekakvi kontakt sa stvarnim životom. Ono što je Božica Brkan pisala bio je zapravo taj stvarni život. Kasnije se Božica Brkan, sjećam se, dublje uvukla u književnost i to po nekim specifičnim etolinijama, kao što je interes za hranu, ne samo dakle vrtove, ali i ono što zovemo literaturom u užem smislu. Pa čak je i popularne žanrove tih rotoromana u jednom trenutku uzela kao dio svoga bavljenja, što me isto oduševljavalo jer mislim da literatura nije ono samo što je pretendira na nešto veliko i jako pametno, nego je literatura i ono što pretendira na nešto jednostavno, na neki jednostavni odgovor. I kako je Božica polonistica po struci, tako su često i poljske teme koje su me posebno interesirale bile dio tog njezinog pisanja. I danas kad moram uzeti u ruke nekog poljskog pisca, sjetim se Božice i sjetim se onoga o čemu smo pričale na fakultetu i što sam ja kasnije čitala i što je nisam uspjela pitati, eto, ali odgovori leže u njenom dijelu. Niska još. Slučaj. Ovo je bilo jako zanimljivo. Sad se može što izmužiti taj miljac. Dakle, evo, vidjeli smo ovaj film koji nas treba uvesti u našu večerašnju priču o Ireni Lukšić. Moram reći da je ova večer u suorganizaciji Matice Hrvatske Ogana Karlovac i Gradske knjižnice Ivan Kovačić, zato što je Irena bila u dva navrata urednica časopisa Svjetlo koje izdaje ogranak Matice Hrvatske u Karlovcu. I bila je urednica, osim toga, nekih izdanja Matice Hrvatske. A bila je i prijateljica, kako smo mi to nazivali, naše knjižnice. A i ovdje je puno radila na ostvarenju naših nekakvih izdavačkih projekata i planova. Božica Brkan je Irenu Lukšić upoznala, ako ste se to dogovorile poslije, gdje ste se i kako upoznale, zapravo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Niste bili na istoj godini, niste bili na istom smjeru, niste bila na polonistici, ona je bila... Na komparativnoj smo bile. A na komparativnoj ste bile zajedno. Da. Evo recimo, što vam sad prvo pada na pamet ovoga kad se prisjećate Irene Lukšić, odnosno tih svojih prvih nekih susreta kao kolegice. Dobra vam večer. Pa ja bih najprije htjela reći o Ireni, vjerojatno ja se nadam da će biti kompetentnih govornika i pogotovo onih koji će pisati o njoj, možda i s ove akademske razine, ja sigurno nisam ta. Ne zato što ona to ne bi zasluživala, nego iz jednostavnog razloga što mislim, zapravo ova večer je bila povod da razmislim o tome kakav je uopće bio naš odnos. I zaključila sam, moram vam najprije reći da ja sam Irenu zvala Lukšija, a ona je mene zvala Brki ili Brko. Zapravo to je očito iz naših prezimena išlo. Nismo se mogli dogovoriti na kojem smo se točno kolege upoznali. Dakle, nismo na godini, onaj koju godinu starija od mene. Na komparativno imate takav sustav da izabirete kolegije koje ćete slušati i mi smo očito slušali jako puno kolegija zajedno. Znači, ne znam, Solara recimo, ne znam, teatrologiju, ovako nešto. Ona imala rusistiku, ja sam imala polonistiku. Pa smo imali još nekakvih vrlo zanimljivih doticaja, razgovora. Jer kad dođete na filozofiju jutro, onda, ne znam, imate jedan školski sat ujutro, jedan imate, ne znam, pred večer, između toga imate puno slobodnog vremena. Mislim, mi smo pile kavu, to je činjenica, dakle, nije onda bilo puno ni novaca da smo se mogli nekako provoditi, ali smo jako zanimljivih stvari radili. Recimo, ne znam, ne mogu nikog se sjetiti koji je još bio u toj grupi, jedino Irene, imali smo nekako kazalište, gdje smo mi kao nešto izvlačili tekstove pa nešto glumili, ne znam, Žarija, Kralji Bi. Dakle, to su bili nekakvi eksperimenti u to vrijeme. Dosta smo u literaturi razgovarali, smo se čak neki časopis, ne znam koliko je Irena tu isto sudjelovala, ali očito smo imali jako puno doticaja. Međutim, ono što bih htjela reći, dakle, tokom svih tih godina, imate... Nadam se da vam se to dogodilo, jer meni je to zapravo jedan ovako lijepi doživljaj. Imate neke prijatelje koji vam nisu prijatelji bez prekida, da tako kažem. Nego upoznate ih sad, pa ih onda upoznate nakon, ne znam, 5 godina ili 3 godine, susretnete negdje drugi, ali kao da ste se jučer susreli na kavi. Dakle, kao da nije bilo nikakvih prekida. Tako da sam ja probala se malo prisjetiti gdje smo... I o čemu smo mi zapravo sve komunicirali. Ja možda takvih ljudi ne bih rekla da ih mogu nabrojiti na prste jedne ruke, jer ih nemam toliko. I sad kad gledam unatrag, onda su vam ti neki ljudi važni, zapravo tome kad se s njima družite uopće ne razmišljate. Ne znam da li vam se to događa. I dakle, ja ne bih sad htjela prisvajati Irenu kao svoju prijateljicu. Htjela bih da zapravo ova večer bude na neki način možda nekakvo lijepo sjećanje, na nekakve zanimljive trenutke koje netko od nas proveo s njom na nekakvu suradnju. Ona je imala vrlo zanimljive, dakle, teme, ja ću vam isto reći nekakva svoja sjećanja. A isto tako bih htjela da to na neki način bude poticaj što je s njezinom ostavštinom. Mi smo danas probali malo nešto razgovarati o tome. Dakle, ja ne znam zapravo, ne znam, dakle, ni njezine nasljednike, ni što se zapravo sve događalo. Mislim da to što je ona napravila za hrvatsku književnost, ovo tekst i svoj tekst i o drugim tekstovima i općenito oko tekstova, zapravo je jedinstveno unutar hrvatske književnosti, hrvatske kulture, i mislim da zaslužuje da se na neki način, ne da se arhivira i sačuva, nego da se na neki način analizira. Sjećam se kad su radili, ja sam doznala o njezinoj smrti u New Yorku, dakle, ova završna slika je upravo trenutak kad otvaram da vidim što ima novo i saznajem da je Irena umrla, tako da nisam bila ni na sprovodu, znam iz pričanja kolega, dakle, kako je to sve izgledalo i što je bilo. I jednostavno, kasnije sam čitala dosta tih in memorijama različitih kolega, ispalo je da je mnogi od njih su bili prijatelji, pa su oni raspravljali, pa ne znam. Ja mislim da Irena zapravo nije bila taj tip od velike rasprave. Ona je po meni bila vrlo lucidna. Ako pogledate koje teme je izabirala i za svoje knjige i za, ne znam, teme koje je odabirala za knjige o drugim ljudima, dakle, to je sve nešto što nije obrađeno, gdje ona morala jako puno kopati. Ja se sjećam ovo što je bilo u Nacionalnoj sveučilišnoj, što je ona spominjala gdje je sve radila, gdje je morala, kad se već počelo vani kod nas, to još onda nije bio običaj da morate plaćati kad radite u nekom arhivu i tako nešto. Ne znam da li je ona to što je uspjela skupiti, a to su bile dragocjene stvari, da li je to uspjela sve nekamo zapisati ili je to u nekom rukopisu, u njezinom, ne znam, u računalu ili na nekom papiru ili tako nešto. Kad smo se mi upoznale, to je bilo, recimo, to vam jedan od tih trenutaka, dakle, ne razmišljate o tome kad se upoznajete da je to nešto sa prilomom, nismo se upoznale, jel? Nego to kasnije vam, kao što rekao, počinje vam to biti važno, ali recimo te stvari koje smo mi, dakle, odabirale da ćemo slušati i na komparatistici i ona na rusistici, ja na polonistici, dakle, već je to na neki način određivalo možda ne s čime ćemo se mi kasnije baviti, nego na neki način mi smo se jednostavno u nekim razdobljima svojih života, da tako kažem, time bavile, čak se i susretale, da tako kažem. Mi smo očito čitale sličnu literaturu, isto tako možda slične časopise naručivale, ne znam, mi smo oni od tipova radije ćete kupiti knjigu nego ručak, dakle, ne samo kao studentice, nego očito i kasnije. I tako, kad jedan put smo se, dakle, morate nešto u životu raditi, što ćete s komparativnom, s rusistikom, polonistikom, idete onda na novinarstvo ili tako nešto da budete pisali ili prevodili. Ja ne znam koje to točno godine bilo, možda 77. ili nešto ranije, kad smo se mi, jer sam ja surađivala s Poletom, kad smo se mi upustile u Vjesnik da ćemo mi sad tamo nešto kao prevoditi, dakle, već smo bile ono do diplomski studij na političkima, i onda smo išle na dogovor u izbor da bi mi nešto sad tu prevodile. Dakle, onda je, mogli ste kupiti u Zagrebačkoj ovoj knjižari ruskoj jeftinu literaturu. Znam da sam ja bila pretplaćena na jako puno i teatroloških, filmoloških, književnih, ne znam kakvih ruskih časopisa. Sputnik, recimo, znam da je Irena prevodila iz Sputnika. Dakle, njih takvi prevodi nisu baš zanimali, nego njima je bilo zanimljivo nešto čega je bilo u toj literaturi manje. Tako da ja ne znam na koji način je ona uspjela smiješne stvari prevoditi, dosjetke, oni su imali krokodil ili ovako nešto. Tako da smo se mi onda dogovorili kao nešto ćemo prevoditi. Ona je tu godinama prevodila, ja sam kasnije otišla u Vjesnik na praksu i tamo sam zapravo i ostala i ozbiljno u novinarstvu. Međutim, jedan od zanimljivih trenutaka je da smo za Polet htjele intervjuirati Hrvoja Hitreca o stanju hrvatskog humora. Dakle, to baš nisu godine za neku takvu temu, a i humor se baš nije dobro stajao u hrvatskom društvu. Tad i mi smo napravile jedan, znam da su nas slikali sa Hitrecom i bez Hitreca, probala sam naći tu sliku Ireninu, očito sam ju jako dobro spremila, jer ju nisam mogla naći da mi ju večeras pokažem, ali smo imale nekakve ogromne veste, ja ne znam da li se sjećate tih godina, znači 70-ih nekih, nosile su se znači, nekakve ogromne veste, traperice naravno i to, i mi smo napravile intervju 11 kartica, dakle ne znam koja bi to novina progutala, ali mi smo bile oduševljene kako smo mi to jako dobro napravile, međutim taj intervju nikad ni u Poletu nije objavljen. Mene zanima da ću negdje u svojoj dokumentaciji možda naći bilješke, jer ja svašta čuvam, pa možda nađem i to. Znam da smo se kasnije Irena i ja jako smijale, jer se nismo mogli uopće sjetiti o čem smo razgovarali, što je on nama odgovarao, nemam pojma, ali očito bilo nešto takvo što nije moglo biti objavljeno. No dobro, tada nije, budući da nije izašao taj intervju, nije ni izašla karikatura koju je napravio Brezak, suprug. I 77. Piše lijepo, 1977. Mada je neki mali upitnik ovoga, možda je i godina prije ili kasnije. Evo, ovo je Hrvoje Hitrec u sredini. Ova što drži figu, to je Irena Lukšić. I Božica je s druge strane, jedna lijepa ovoga obiteljska. To smo i izložili inače, tako da ovoga... Čekam još da Hitrecu kao ostatak tog intervjua poklonim ovoga, tu karikaturu. Mi smo onda, ono, diplomirali smo, svaka je više manje otišla svojim putem. Dakle, ja sam zaronila stvarno u to novinarstvo. Irena je više otišla, dakle, u ozbiljno u prijevode, zatim u uređivanje i u pisanje. Onda smo se tek susrele negdje nekih godina kad sam se ja, dakle ona je o sam izdatima pisala, što je bilo vrlo zanimljivo. Dakle, ja sad neću razlagati o tim temama, međutim, moj pogled je, recimo, ona nije uspjela ostati na rusistici. Ono, da je po pravdi, dakle ja sam sad tu govorim kao prijateljica, ali više od prijateljice, vjerojatno je mogla napraviti i za hrvatsku rusistiku puno više nego sa strane, dakle, kao netko ko nije bio na katedri. Znala sam da je bilo nekih problema. Zanimljivo da se ona zapravo nikad na to nije žala. Ja nisam to čula od nje. Dakle, mi smo taj tip prijateljstva, se ona meni ne žali. Znaš, oni mene tamo ne znam šta neće ili ne znam šta rade komplote. Nego to čujete od nekih drugih. Dakle, meni je to kod nje bilo, čak moram priznati, neugodno provjeravati. Jer mi smo bile taj tip prijateljica da mi zapravo manje govorimo o tim nekakvim privatnim osobnim stvarima. Ja sam evo danas na groblju saznala da je njezina majka umrla upravo kad sam ja upisivala faks. Dakle, ne tom nego što smo se mi upoznale. Čak sam jednom ono konstatirala na fesu, neka druga Irena Lukšić je bila koja je bila s obitelji. Ja velim, joj gle, Irena se udala. Ne, Irena se nije udala, naravno. Dakle, mislim da je ona cijeli zapravo svoj život, neću reći potrošila, ali da je sebe utrošila na to stvaranje koje mislim da joj zapravo na taj način joj nije uzvraćeno. Unatoč tome što je ona dobila, dakle, bitna priznanja, nagrade, dakle, vidim sad recimo ako nešto stavimo na face, da zapravo svi o njoj lijepo govore, ali zapravo imaju i zbog čega. Ne znam kako vi gledate na to, mislim da je zapravo jednostavno, ovdje smo vidjeli, ne znam, brod, knjižara Brod kulture 12. Dakle, tamo smo bile zajedno, to je kad sam ja otišla u prijevremenu pa sam imala više vremena, vratila sam se na neki način književnosti, pa smo se tamo susrele i družile, pa smo onda mogle razmijeniti te nekakve stvari. Dakle, ona je tu bila vrlo, vrlo duhovita i dakle, ta nekakva pozadina i te možda tamne i žalostnije stvari iz njezinog života, dakle, nigdje se nisu javno vidjele, da tako velim. Dakle, nije bila od onih tipova koji sve rade PR. Dakle, jednostavno nije bila takav tip. Kad smo 14. to sam našla isto, ne bi se to mogla, dakle, vremenski sjetiti kako je to bilo, kad je ona mene pozvala kao svoju gošću u Noć knjige u Karlovac, to je bilo, ono, ja sam bila silno počašena, pa sam mislila šta ona mene zove, pa kak će to izgledati. Ona se je silno pripremila, ono, gotovo kao da joj nisam prijateljica, da tako kažem. Dakle, ona je tu se odnosila isto prema tekstu, dakle, ne zbog tog što sam to ja, nego to je njoj bilo zanimljivo, isto tako pomaknuto. Mi smo se jako puno šalili na račun toga što sam ja pisala Ljubiće pod pseudonimom, dakle, isto iz ekonomskih razloga, ali se nadam da ću nekad napisati knjigu, možda isto će to negdje ostati u nekakvoj tamo mojim ovim kutijama, pet kutija ima za sad toga. Bože, znači, krimići bolje idu. Krimići bolje. Pa ja se ne mogu zapravo žaliti, meni je to bilo najbolje plaćeno što sam radila. To je recimo nekih ljeta u Večernjaku jako dobro dizalo nakladu. Ja bih htjela napisati knjigu o tome kako napisati dobar Ljubić. Jer su, ne znam, puno muških je pisalo teoretski, ne znam, Mandić, Pavličić, dakle, on je isto naš profesor. Dakle, oni su pisali o tome kako napisati dobar krimić, ne znam, teoretizirali su dosta o tome, a ja mislim da bi trebalo o Ljubićima. To zapravo smo čak Irena i ja nešto se šalili. Pa naravno, isto tako o gastronomiji, dakle, tu imamo ovaj primjer, to sam zapisala kad svojevremeno, kad je ona objavila ovu knjigu. Znači, Blagovanje na tragu klasika, onda sam ja išla to, bila sam joj promotorica u Varaždinu i u Koprivnici i to su bile vrlo duhovite promocije, dakle, to smo čitali, dakle, ja sam bila, prigovarala sam joj malo, to nisam u recenziji napisala, ali da je mogla izabrati bolje recepte. Međutim, poanta, jer ja sam tada radila kuharice, ne znam koliko o tome znate, njoj je to bilo silno zanimljivo da ja radim kuharice, pa smo i o receptima razgovarali, pogotovo i na Fesu, ne znam jeste bili njezin pratitelj na Fesu, dakle, od toga što je ona danas kuhala, jela i ovakve nekakve stvari što smo pričali danas o kuhanju piva. Mogu ispričati, da. Ne vrete do riječi doći. Da, ne, interesantna ovoga epizoda, nešto smo radili u knjižnici, tu ne znam šta se to uređivalo, možda čak bilo vezano dakle, to je bio veliki posao, to se kad se govori o Ireni uvijek treba sjetiti, njezin urednički posao i prirađivački posao na Dragojlinom dnevniku koji je bio zaista obiman i zahtjevan, možda je u tom bilo nešto. I sad, ja Ireni u Dugu Resu trebam nešto, neki tekst odnijeti, trebamo se nešto naći, ja se najavim da ću doći, a ona kaže, dođi super, popit ćemo pivo, evo, kuham pivu. I sad sam ja razmišljam i dođem, mislio sam da kad uđem u njezin stan da ću vidjeti, ne znam, dvije otvorene prazne boce pive na stolu i kako ona u nekom loncu kuha pivu. Međutim, Irena Lukšić je, ljudi moji, kuhala, ona je varila pivo, ona je kuhala pravu pivu, mislim, po nekom receptu, nekom drevnom ja sam to probao i mogu reći, to je bilo sasvim ne znam da li je taj recept objavljen. Ne znam da li je taj recept u knjizi, ne sjećam se, ali mislim da ste vas dvije tu, ono što ste rekli, da ste još jednom baš na toj Blagovati na tragu klasika, da ste baš tu u potpunosti i ponovno po koji put kliknule zajedno i da ste se tu preklopile i obavili dobro posao. Da, ova knjiga je inače bila jedna od dobrih tema za moje oblizeke, dakle, gdje ja, moj blog u kojem ja pišem o hrani. Međutim, što se dogodilo? Ko za vraga, meni je došla knjiga koja je bila sva ispreturana, bila je, i dakle, ponavljali su se, dakle, dio po dio, stalno isti recepti su se pojavili, isti dijelovi knjige. Ja sam se zgrozila pa su me to kao zeznuli, ali dakle nije bio nikakav štos. Međutim, to sam htjela reći, dakle, kad smo išli u Varaždin, oni su čak pripremili neku predstavu koju je isto osmislila, profesionalni glumci su to glumili, osmislila je Irena. I dakle, mi nismo znali što se sa to događa, ali to je na kraju ispalo sve jako duhovito, jer je bilo povezano i sa hranom, oni su nama zapravo stvarno pripremili hranu, nekakve kolačiće, ne znam, juhu, ne znam šta smo sve tamo jeli, sve iz ove knjige. Onda isto tako, recimo, sjećam se kad za recenzije, dakle uzajamno sada da to kažem, meni je palo na pamet, ona tu je velika urednica, dobiva nekakve nagrade, pa da mi bude recenzentica za neku knjigu. Ona veli, ma daj brki, kaj zezaj, napiši si kao recenziju, ja ću ti potpisati. Ja sam se užasno uvredila. Međutim, kasnije sam ju ipak nagovorila, bila mi je recenzentica kad sam tražila stipendiju zapravo za pisanje romana koji će izaći ove godine. Ali onda još, ona zapravo nije vidjela taj rukopis, nego tu samo sinopsis morate slati za tu stipendiju i ona mi je stvarno bila recenzentica. Mi smo 3 godine jurišali s tim romanom. Evo, ove godine bi trebao taj roman koji ne znam kak će točno, ali izgleda da će se zvati Generalov sin Srbina Hrvat. Mislim da bi Irena bila zadovoljna s tim naslovom, grozan je. Međutim, dakle, ja sam tu bila počašćena što sam i ja njoj mogla nekad napraviti recenziju, ome gdje sam ja zapravo, neću reći bila kompetentnija, jer ona je tu isto s literarne strane gledala, a ja sam na kraju krajeva isto u kuhinju došla preko knjižnice, jer sam najprije čitala, pa mi je onda bilo zgodno te neke stvari napisati, pa sam morala onda savladati i recepte i nekako kuhanje, pisanje, novinarenje zapravo hrani u ono vrijeme najvećih ovih, kako se zovu, nestašica. Ali što se tiče uređivanja, dakle, način kako ona radi, reći ću vam na jednom primjeru, dakle, što je meni bilo, da vam velim, toliko, ja sam se zapravo raspekmezila, moram reći. Dakle, nazove Irena i veli ona, kaj si ti tog i tog datuma, i sad mi veli točan datum, recimo, ne znam, 84. u Vjesniku, u 7 dana pisala o Gizgeru. Uopće ne znam ko je Gizger više. I naravno, kak ja imam dokumentaciju, barem taj dio novinarski, jako dobro složenu, Miljenko se spusti kod nas u podrum, u ostavu našu, i nađe u tom i tom datumu, 7 dana, zove se čovjek Gizges, to je bio potpredsjednik Društva poljskih pisaca, to je bilo poslije ratnog stanja u Poljskoj, gdje su oni zapravo čistili pisce koji su bili nepodobni. To je jedan onako vrlo, vrlo čudan intervju, jer je čovjek zapravo ono, hodajuća negativa, dakle neko ko glave reže, da tak velim. A o čem se radilo? Dakle, Irena je tad radila, nisam znala da radi, Mamićev dnevnik, onaj prvi dnevnik, znači to su bile 80. Je bio vaš profesor na... Moj profesor, dakle, na ovoj, kak se zove, na polonistici. I zapravo, tak sam ja saznala da je Malić pratio što ja radim u novinama. Dakle, ja sam onda već bila novinarka, jel? On je čitao i on je pisao da je, kao listao novine i da je pročitao moj intervju sa Gizgesom i da piše to i to. I sad, dakle, to vam je možda u dnevniku, ne znam da li je 2-3 retka. Međutim, Irena je za 2-3 retka, dakle, on je imao čudan rukopis, što je, ali ona je, dakle, provjeravala sve takve podatke, jer je na kraju, ja ne znam, nekoliko puta još zvala, ja sam baš isprintala taj svoj drugi blog, gdje sam pisala o tome kako je ona zvala. Recimo, zvala je, ne znam, šta si to pisala, ne znam koje godine. Na kraju se pokazalo da je Vodoteč, to je jedno selo u Lici, to je moralo biti 86. po zimi, jer sam tad bila trudnica sa trbuhom do zuba. Vodoteč koji nema vode, selo koje, znači, gdje je bio snijeg više od 1,5 metra, i gdje je sad trudnica poželjela raditi reportažu iz sela koje ima, ne znam, 3,5 đaka, nema vode, i sad Vjesnik traži kako da trudnicu pošalju u Liku i nađu nekakav nivu, onu sa pogonom na 4 kotača, da bi se mi mogli probiti. da bi oni meni mogli, evo, ajde, nek napravim reportažu. Tada su vam u Nedjeljnom vjesniku išle reportaže na cijelu stranu sa prelijepim slikama, to je bilo teksta, ne znam, 5-6-7 kartica, ovak nešto. Čekaj, selo se zvalo, Vodoteč. Vodoteč. Išla a nije sam, vodu imalo? Nije ima, nema uopće aha. Vode, dakle, sad možda ima, ali onda, dakle, nema vodu, morali su sa izvora nositi vodu. Išla sam provjeravati na internet, jer, dakle, isto u dnevniku ne možete odgonetnuti jer se zove Vodoteč ili nemam pojma kako. Dakle, hoću vam reći koliko je ona to pedantno na drugom ovom 90. nije više radila, jer je bila i bolesna, tako su mi barem rekli, ja sam se kasnije onda raspitivala. Međutim, taj prvi dio, jer ja velim, ako je ona tak svakog išla zvati za nekakve te podatke, dakle, to je ne znam, sa Dragicom Malić sam istom razgovarala, suprugom Malićevom, dakle, ja ne znam jeste čitali taj dnevnik, dakle, jedan, dosta se po tonu se razlikuju, ali ovoga, stvarno jedinstveno, ja mislim da je Irena tome pridonjela. Da kažemo, interesantno je, Marić je dnevnik, je, to su 80. Je li tako? Prvi je dio 80. Drugi je 90. Ona je to, ako netko prati ovoga na Facebooku, ona je to zadnjih par godina objavljivala ovoga dijelove tog dnevnika i sama je znala nekad komentirati kako je to ovoga, se može iz tog vremena ovoga, komentirati i današnji događaj i današnja nekakva društvena kretanja, vrlo, vrlo interesantno. I da pače, mislim da se dakle, iz onog vremena na neki način se nije moglo očitati nekakva kasnija događanja, a danas zapravo kad vi pogledate što je on pisao onda, jer Marić je zapravo bio jedan vrlo zanimljiv profesor, moj ljubimac je inače Solar, ja potpisujem da sam Solarov đak. S Marićem nisam imala tako blizak odnos, iako je recimo to je bilo zanimljivo, jer ona je mene vidjela da bi ja trebala biti na polonističkoj katedri. I ona je uvijek govorila za jednog kolegu, to je onaj koji je na tvojem mjestu. Dakle, ona je sa Malićem kasnije puno surađivala u književnoj smotri, mislim da su bili i na ti, čini mi se. Ja nikad nisam dakle, prešla tu rampu profesor-student. Dakle, jako sam poštovala to što on radi, bilo mi je zanimljivo. Možda sam mu malo zamjerala, nikad nije završio poljsko-hrvatski rječnik. To, recimo, to mi je žao, to mislim da bi bilo vrijedno spomena. Ne znam da li to negdje postoji, da li će možda netko to privesti kraju. Ono što bi vam možda još bilo zanimljivo, ja sam razmišljala zašto smo zapravo Irena i ja bile na taj nekakav poseban način bliske. Ne znam koliko možete zamisliti, rane 70. vidim da ima nekih koji mogu dakle, tu našu mladost zamisliti to. Mislim da poneprije dakle, smo slične zato jer smo mi cure iz provincije. Otprilike koliko je to, 45 do 50 minuta od Zagreba, ovo je na jednu dakle, stranu. Dakle, nije otprilike jednako, ne? Otprilike tak ne. Nešto. Isto tako mislim da smo bile na neki način možda malo ambicioznije nego što je bila naša sredina, a možda recimo neskreno mislim da smo bile na neki način talentirane, jer u ono vrijeme, bez obzira na sve, mislim da smo bile na filozofiji, koji je ipak bio elitni fakultet čak i u socijalizmu, jer znam kad smo trebali nešto ispunjavati, onda su svi pisali, ne znam, učitelj, profesor, liječnik, ne znam što. Ja sam uvijek pisala radnik, radnica, znate ono što vam je roditelj i tako. Tako da mislim da smo možda na taj način se zbližile i na kraju zbog tih nekakvih sličnih interesa, recimo, ne znam zašto je baš Irena, nismo nikad o tome razgovarali zašto je ona rusistiku i polonistiku i rusistiku, ja sam iz komparativnu i rusistiku, ja sam komparativnu i polonistiku, znam da sam polonistiku zbog Vajde, mislim to mi je isto malo jača fora. Morate znati da sam zbog filozofije izgubila Titovu stipendiju, odnosno nisam ju dobila jer nisam izabrala neki korisni faks, ovaj pravo, ekonomiju ili političke nauke koje sam kasnije, dakle, ono do diplomski išla na novinarstvo. Mi, dakle, nismo imali nekakve moćne veze koje se zapravo, to se i kasnije vidi, recimo, ne znam, da je Irena možda završila na rusistici ili na nekoj drugoj katedri, recimo, ili da je završila kao nekakva velika urednica u nekoj velikoj kući. Ona je bila, dakle, urednica u vrlo zanimljivoj kući. izdavačkoj. Međutim, dakle, mislim da je imala cijeli život tih i ekonomskih zapravo problema, da je morala sama rješavati te sve stvari. Međutim, bez obzira, dakle, to kao intelektualke, dakle, možda smo se u toj nekoj jednostavnosti i skromnosti prepoznala, recimo, od odjevanja, sad da vam to ne objašnjavam, sve vam je jasno, ne šminkanja i tako, a i mislim da smo bile zapravo velike šljakerice, jedna i druga. U svakom slučaju, malo munjene, rekoh to da radije kupujete knjige ili ne pretplaćujete se na nešto, nego na ovu drugu nadogradnju materialističku, da tako kažem. I velim, taj cijeli trud, cijelu sebe zapravo na neki način da smo jedna i druga ulagale. Ja sam možda imala malo laganiji put, jer sam imala, dakle, Miljenka u sebe, odnosno obitelj koja je uvijek na neki način me mogla podržavati. Tako da, velim, meni je žao što možda taj dio kod nje joj je onemogućavao, dakle, da, što zapravo se nigdje nije vidjelo. Ako vi pogledate, ne znam, njezin face ili nešto, pa ona spominje, ne znam, išla biciklom, pa slika river svoj, znate već kako ona kaže, ili ne znam, što je danas kuhala, ili je joj ptica negdje na grani, ili takve nekakve stvari. Mislim da je to isto lijep život i na kraju to je na neki način isto njezin odabir. A to koliko smo mi, da li smo išli autom ili vlakom, kao što smo očito u mladosti išli vlakom do Zagreba, to je jednostavno, možda nam je takva sudbina. Jedna je bila veliki, da, radnik, mislim da to trebamo naglasiti, ali je interesantno da je nenamjerno u taj svoj samu sebe je zapravo taj svoj radni stroj uvukla i uvlačila te svoje suradnike koji su morali na toj brzini, na tim okretajima raditi. Recimo, ja imam primjer, knjižnica je radili smo zbirku književnih kritika Slavka Mihalića, koje su izlazile u periodici tamo 50-ih, 60-ih, 70-ih, čak možda i 80-ih godina, u Telegramu, Oku i tako dalje. I ja sam naravno to dole u našem spremištu knjiga, u našoj periodici pronalazio, izvlačio, a onda je ona to poslije uređivala i radila knjigu od toga svega skupa, ali znam da je, ne da je bilo požurivanje, nego je ono bilo ajmo stroga. Se zadati nešto tako je, da pa... Ne, tu je bila apsolutno stroga, tu se slažem s njoj, tako da... I ono što, sam da ne zaboravim reći, ono što, ne znam, možda i vi dijelite to iskustvo, ona je bila takav književnik, takav kolega, da je bila je samozatajna, ali je bila nesebična, u smislu da je nudila pomoć, da si od nje mogao baš ono prijateljski, kolegijalno puno toga naučiti. Ja sam jednom rekao da sam ja od nje puno naučio što se tiče književnosti i da mi je puno pomogla, a ja sam njoj pomogao samo jednom. Naime, u Zagrebu bila nekakva gužva u Frankopanskoj, još se moglo u Ilicu onda, a ona iz Ilice trči i vidi mene. I ja otvorim prozor i velim, Irena, kaj trčiš? Veli, daj, otvori vrata, padne brzo u auto i kaže ovak, veli, idu maturanti, kroz Ilicu, veli, sve sipaju sa brašnom. A veli, znaš ti kako je to stresno? A sutra Nives Celsius i ja dobivamo kiklop. Tako da je bila je originalna u svakom smislu i voljela je pomoć. I nekima je bila, moram reći, nekima je bila naporna i jetka upravo zbog takvih primjedbi. I imala je tu strogoću, nisam ja to bez razloga rekla, mislim, iako to je zapravo izazvalo koliko sam se sjetila opći smijeh, ali dakle, rokovi su se morali poštivati. Dakle, sjećam se kad smo se dogovarali ko će što dogovoriti na toj promociji. Dakle, to je sve moralo biti tip-top. Ona je sve puštala, dakle, ali moralo je biti tip-top ako ste se nešto dogovorili. A inače, to sam danas kad smo bili na kavi, pa sam to kao primjer uzela, ne znam, kad unatrag gledam, a to mi je drago jer treća, zapravo moja jedna od, neću reći prijateljica iz starosti, ali dakle jedna od novih prijateljica, koja je zaljubljenica u Koena i koja je mene inspirirala za priču u Koenu, me je podsjetila, zapravo Irena je radila, dakle to nikakav dogovor tu nije bio, dakle jednostavno se tako dogodilo. Očito je ta glazba 70-ih, 80-ih i tako nešto što se vidjelo, dakle, jer je ona i knjige koje su izlazile u biblioteci na tragu klasika zapravo na neki način promovirala putem glazbe, putem filmova, ono, dakle, što je sve nama bilo zanimljivo, tu vezujem tu komparatistiku. Dakle, ona je radila i roman o Koenu, ja sam imala priču o Koenu, upravo inspiriranu tom trećom prijateljicom koja je sad objavila Ireninu posvetu na svojoj knjizi. Tako da postoje te nekakve stvari koje jednostavno ne znate kad će se opet u životu pojaviti. A još sam navela kao primjer, dakle, ovog naklapanja, kad cijeli dan o nečem truskate, o čem smo mi cijeli dan razgovarale, ne? Dakle, što bi nama bio traž? Dakle, mi nismo govorili, ne znam, ljubavnim jadima, možda tog nismo ni imale, nemam pojma, ili ne znam onome što se obično, što prijateljice, pretpostavljam, razgovaraju ili tako nešto, nego smo razgovarali recimo o književnosti, ne znam, imate nekog, negdje čujete za nekakvog novog poljskog književnika, ne znam, ja idem u Varšavu na Polonikum, pa donesem Ireni nešto, pa joj donesem na poljskom Ruse, ne? A ona ne zna poljski, ne? Onda ja sad moram to njoj prevoditi, pa ja ne znam to, mislim, sada vam ne pričam. Ili recimo, ne znam, o ruskim pjesnikima, o Ahmatovoj i Cvetajevoj, to su nama, ne znam, ko, s kime, kako, kada, nešto. Onda recimo o Irini Aleksandar i Krleži, onda recimo o Babetinoj Gozbi, toliko smo se napričali, dakle, ja sam bila oduševljena filmom, jer nisam pojma imala da je ona zapravo uredila i, i knjigu, dakle, takvu da je odabrala, dakle, postoje ti nekakvi životni odabiri koje jednostavno ne znate zbog čega, i ja vam zapravo zahvaljujem što ste me pozvali, ste mi dali misliti o tome na neki način, tako da se nadam da ću ja nešto napisati, nisam sigurna da će to biti na razini kakvu Irena zaslužuje, ali možda nekog potakne i od tih kolega na kraju krajeva s kojima je surađivala i na fakultetu kroz književnu smotru i mislim da im je osvjetlala obraz, rekla bih tako, na kraju krajeva i na rusistici toj nekima je tako i surađivala. Tako da, ono, postoje sad kad recimo razmišljam, postoje puno stvari recimo koje nisam uspjela pitati, koje me sad zanimaju, tako da se ja nadam, a pretpostavljam da i drugi imaju takvih pitanja, mislim da oni leže možda u tim njezinim tekstovima, dakle i onima koji su objavljeni, a možda i u tekstovima recimo koji će možda nastati iz te njezine ostavšine. Ne znam što se može tu zapravo napraviti, to bih vas molila, možda možemo nešto o tome razgovarati. Dakle, ne znam ko bi to trebao, da li općina, da li knjižnice, da li ko bi to trebao, ali vjerojatno bi bilo šteta da to na neki način možda ostane, da nije obrađeno, možda da nekome bude dostupno, možda nekog nadahne za nekakve nove stvari ili tako nešto. Dogovorili smo se da bi večeras s ovog mjesta zapravo poslali jednu poruku u smislu, dakle, valorizacije, vrednovanja te toga svega što je Irena ostavila, ali i istraživanje onoga što je ostalo neobjavljeno, rukopisa kojih sasvim sigurno u toj ostavštini ima, jer Irena, kao što svi znate, zapravo naglo otišla, ona je do zadnjeg dana kontinuirano radila i djelovala. Sad sam se i tu zapisao, sam se sjetio, često smo pričali, mene je to fasciniralo, inače volim tog književnika, Irena Lukšić je imala korespondenciju sa Umbertom Ekom. Tako da mislim da bi i tu postoji prostor da se nešto u tom smislu o tome kaže, da se nešto možda eventualno i objavi. Bez obzira na to što Irena Lukšić nije imala, da tako kažem, bliže neke nasljednike, ja ne znam točno, navodno ovoga, govori se o 11 ovoga nasljednika koji su u mislim rodbinskoj vezi bratića ili polubratića, ali sasvim sigurno mora se naći ovoga način da netko se pozabavi ostavštinom Irene Lukšić, jer ja osobno mislim i siguran sam da ima vrijednih stvari ovoga koje sasvim sigurno bi se trebale naći ukoričene u bilo kakvom ovoga obliku. I sad kad već govorimo o tome, bit ću vrlo direktan. Ja godinu dana, evo, nakon sprovoda nisam bio na grobu Irene Lukšić. Danas sam ujutro bio ovoga prvi put nakon pogreba i vrlo neugodno za mene iznenađenje. Ja tu apeliram na institucije i bit ću konkretan i na gradsku knjižnicu svoju i na Maticu Hrvatsku i na, što se kaže, lokalnu samoupravu, na grad Dugu Resu, da je nedopustivo da na mjestu, na grobu gdje je Irena Lukšić pokopana, nije uklesano njeno ime i prezime i barem samo hrvatska književnica. Mislim da je ona bila toliko samozatajna da bi je to sasvim sigurno ovoga zadovoljilo. Evo, ta dva segmenta mislim da ćemo morati se pozabaviti s tim, znači pitanje ostavštine i ovoga, i čisto da obilježimo ovoga mjesto njezinog ovoga počinka, mislim da nas je ipak toliko zadužilo. Božice. Ona bi sigurno rekla kaj mi sad pripovedamo, ne? Da. Ovoga, međutim, moramo jednostavno pogledati s te nekakve druge strane, jer, dakle, ne radi se o tome da sam ja sad subjektivna, ali mislim da je Irena napravila stvari, ako pogledate, možda kad bi se podijelilo u nekoliko segmenata, da bi to bilo kao da je radilo nekoliko ljudi. I kad je kretala te neke stvari raditi, recimo posebno, ne znam, ja se sjećam kad je prevodila Ruse, dakle koji su onda bili po, ne znam, po nekakvim zapadnim Evropama, po Amerikama, koji su bili proskribirani, dakle su dolazili rukopisi iz SSSR-a, ne znam, tajnim kanalima ili tako nešto, svima je to bilo čudno, a onda su neki radili na tome nekakve doktorate i tako dalje, a Irena je zapravo to i prevodila i, dakle, popularizirala i tako da kažem, tako i neke druge stvari, tako da ja se nadam da možda za godinu ili dvije da će zapravo imati nekakvih drugih tema, da će se moći šire o tome razgovarati, možda čak da se pripremi i nekakav skup, možda će, dakle, o tome što je Irena radila i kako, dakle, može biti to i prijateljski skup, jer velim ono, kad vi spomenete da se nešto događa, se svi začude, joj, pa već godina dana, pa doći će na čanku, pa onda ne može doći na čanku, ili nešto takvo. Mislim da Irena zaslužuje da se te neke stvari na neki način malo onako zdrmaju. Ja, tim više što je svojim, ona je prešla zaista granice Republike Hrvatske, ovoga nacionalne. I na kraju krajeva ne samo svog zavičaja, ne samo svog zavičaja, nego mislim da je, dakle, unutar hrvatskih okvira, dakle, napravila stvari koje, dakle, nekoliko ljudi zajedno nije napravilo. Jer ona, umjesto da je promovirala sebe kao što neki rade, pa onda imaju, kao što neki rade, dakle, ona je radila te ozbiljne stvari koje su se pokazale na dugi rok vrlo važnima za hrvatsku kulturu. Tako da vas ja pozivam, ako imate nekakvih ideja, ako imate nešto dodati, dobro došli ste. A da, zamislili smo da možda, evo, tko želi da i od vas prisutnih se možda kroz neku epizodu ovoga prisjetiti Irene Lukšić. Se može nešto reći? Da, izvolite. Ja nemam nijedu ideja, ali bi nešto htio ipak reći. Reste, doktore. Prvo, hvala na zanimljivom izlaganju. Ja sam, dok je profesor Lukšić bila urednica Svjetla, ja sam objavio dva članka. jedan u jednom broju, drugi u drugom. Profesorica Lukšić je u jednom promijenila jedan detalj dosta važan. U drugom je isto promijenila jedan detalj dosta važan. I poboljšala je članke. I meni je to bilo drago da je ona to učinila. Jer ima lektora koji pokvare tekst. Drugo, na jednom predavanju tu u knjižnici, njezinom, ja sam nju pitao kako ona piše knjigu. E sad je ovako rekla, ja ću vam to objasniti ovako. Ja krenem sa jedne postaje i zadam si cilj, to je zadnja postaja, kako to treba završiti. I sad između te dvije postaje, ja ne znam, ja to u svakom trenutku kad ja to onda iskrsne nešto ovo, levo, desno, simo tamo. Tako je ona meni objasnila. A meni je to bilo prihvatljivo, ja nisam nikakav stručnjak, jer ja sam liječnik u mirovini, nisam ja čovjek koji, pa meni je ipak bilo zanimljivo. I sad još jedno pitanje nevažno. Ja sam primijetio tu, na ovom filmu, da je profesorica uvijek imala nekakvu kapicu. Ja ne znam kako bi to nazvao. Je li ta kapica nešto predstavlja? Je li nešto simbolizira? Kakva je to kapica? Pa, šifterice, zapravo, ja se sjećam da sam ja u gimnaziji, imam još tu kapu, samo da znate, isto šifterice velike. To je očito iz mladosti, ali onda ne morate imati frizuru. Kad nosite kapu, ne morate imati frizuru. Dovoljno, jednostavno, imate samo u jednom trenutku gdje Irena i ja sjedimo negdje, očito se odmaramo kad smo bili na brodu knjižari, brodu kulture, negdje u parku sjedimo i ja sam skinula svoj šešir, ona je skinula svoju kapu. Dakle, sve drugo, ona uvijek ima kapu. Dakle, nemam tu nikakvo drugačije objašnjenje, tako da, ali ovo vrlo zanimljivo što ste rekli o lektoriranju i uređivanju. Naime, evo, kolega će mi potvrditi, danas više ni u novinama nemate lektora, gotovo, a znam da neki izdavači nemaju lektora ni za knjige. Urednicima, kako tako, neki urednici jednostavno potpišu da možda čak ne vide ni rukopis, ja imam isto takvih iskustava. Tako da, Irena nije takva. Na Fesu su se javili sad neki ljudi, a budući da znam da je za neke bila tak, ono što se zove jamac za ulazak, recimo, u društvo književnika. Dakle, neki od tih ljudi su se javili da je bila jednostavna, da je htjela saslušati ljude koji nisu bili veliki pisci, nego su imali potrebu da mi neko kaže ili ja pišem dobro ili loše. Dakle, ona je imala razumijevanja i za takve ljude, jer na kraju krajeva je imala i takva iskustva. Mislim, to je moje objašnjenje. Možda nije posve točno 100%, ali mislim da tu ima nečega. Dobro, hvala lijepa. Vama ne treba kapica, imate lijepu frizuru. Pa imam čak i boju. Nisam do duše baš bila sam na frizuri specijalno za ovo, ali naravno da se mora malo urediti. Ne, i vidjeli ste kad smo imali noć knjige, isto sam imala frišku frizuru. Tako da, jednostavno nekakve... Dakle, što su vam bitne stvari? Ali ovo što sam vam rekla, dakle, između tog da ćemo prije kupiti knjigu, ili šminku, ili otići na frizuru. Irene, sigurno ćemo prije izabrati knjigu. Da ste to, inače, doktore, pitali Irenu Lukšić, ona bi odgovorila tako originalno u svom stilu. Znate šta bi rekla? Da ima kapu zato da joj misli ne bježe van iz glave. Ja sam nešto, moj unuk ima 13 godina. Ja sam rekao, čekaj, moram ti razmisliti da ti to odgovorim. Aha. On kaže, gle, ide ti dim iz glave. Kako? Mozak si pregrijao. Aha. Pregrijao se, on je druga, misle, je? Ali dobro. Evo, ima li još možda neko? Bilo bi interesantno, na osnovu ovog izlaganja i sjećanja, da dr. Marko Prelih kaže svoja sjećanja na nju, a pogotovo apropo sad ovog zadnjeg izdanja svoje knjige, gdje je u ovoj redni ručini moj na 4 ili 5 ovih svojih napisa o njoj i o njenom, njenoj književnosti ili novinarstvu. Bojim se da bi predugo to trajalo. Ja se sjećam kad je izašla njena prva knjiga, Lakoplatno osoblje, tako. Ja sam priredio u knjižnici predstavljanje te knjige i to je bilo zaista nezaboravno. Bili su baloni, jer predstavljanje knjige je rođendan, a na rođendanu se ne može špotat, ne. Ja sam to napisao za oko, ona rekla, pa daj napiši neku kritiku o te knjige, ne. Ona kaže, čuj, onda ona mora proći kroz knjižno-kritičku aparaturu, kroz kriterije i sve drugo. Ja moram držati do svog kritičkog ugleda, ne. Ali nisi baš bio afirmativan taj put. Ne, ja sam, ali ona je pristala na to. Jer potpuno šumar sam da se piše negativno, da se... Da bude. I sad kad je radila u moju knjigu književni kritika, onda je rekla za tu prvu knjigu, veli, popljuvao si me, ali sjedno sam metla u knjigu. Znači, bila je vrlo kritična, nije bila sujetna, da. Ali ja sam htio potaknuti upravo da, kao kolega, da je pojačam kriterije pisanja, što ona poslije dokazala. Jer vi najgore kad vi nekome pišete hvalospjeva, a biti još nije ni zanat ostali slandala, ona je slandala, nije to još u onoj razini, bila mlada naravno, tako da sam kaže, s njom surađivao i kad je bila preko urednice Svjetla, ona je mogla napisati jednu lijepu epikreton, kao su se ljutili ljudi kojima je odbila tekstove ili skraćivala i to ozbiljni ljudi, ne, ona je znači, moj tragom krenula, jer ne može se svašta ipak objaviti kogod nešto ponudi. Imala je... To je bila stroga. Je, bila je stroga, što se druga tiče, a inače, ja sam kao znate, željni tračar, volio ići njoj u Dugaresu, u stan. O čem ste tračali? Ne, mene je zanimalo kao znate željnik, ne. E. To je bila soba, knjiga, jedno metar visine. Tam čovjek nije mogao sjesti. A imala je mačka koja je normalno vonja oko vrak. Ja sam se odmah bacio na prozor, to može biti medute, Dugarese. To me zanimalo, sam da preživim ono zrak. Ali ona naravno to nije osjećala. Uvijek mi je dala neku knjigu, ili svoju ili tuđu, šta je radila za Karlovac. Ja sam volio prošetati s njom uz Mrežnicu. Biciklom, pješice. Pa da, i biciklom i pješice, neki put sam je znao i autom. Povesti ona mene u Zagreb, išli smo baš u Koprivnicu, ono, predstavljamo neke njene knjige. I vlastno, često puta surađivali od njene prve knjige. Tako da je ona fali, ali ja mislim ne samo Karlovcu, nego i Dugaresi. Ali ne znam, i Hrvatskoj. I za nas su tu Dugarešćake čuvene, koje isto znaju njen veliki značaj. Ja sam predstavljeno knjigu njenu isto u Dugaresi. I kako bi rekao, ta grada bi se trebalo udružiti, naravno i sa Zagrebom, i to društvo hrvatskih književnika, pisaca i tako dalje, ali nažalost, čovjek jednom umre, to se događa par puta, ne? Da damo ljudima šansu da se poprave. Ne? Međutim, nije i ono što je rekla Božica, da bi trebalo neki sustavni rad napisati na razini Hazuma u radu, da vide njen doprinos u rusistici i u kroatistici i druge, i što se tiče i prevođenja, i što se tiče teorije književnosti, ona je tu bila doma. Da, pogotovo te disidentske ruske književnosti, tu je stvarno evropski vrh. Oni će to samo citirati. Da. Ušla je veljem u temu, stvarno je bila doma sa teorijom književnosti i povješću i volila je jako te svoje ruske disidente. Ona je bila preplaćena na te njihove časopise, kažem. Mogla je komotno biti kao Dubravka Ugrešić, koji su na neki način oteli poziciju na rusistici na filozofskom fakultetu, jer da bi čovjek uspio ne ovisi o znanju. Što je rekao Igor Mandić, nisam tako minoran pisac da bi uspio van. To je u dobra vremena. Da. Da, da, ko što se držiš, kako ti je rekao ovoga Mandić, tog Karlovca, tako se je nadržala te duge rese. Yes. Ako samo mogu reći, kad je imala promociju zadnje knjige u Zagrebu, neću reći koji kritičar, ali neki koji je kao jako na glasu. Dakle, to je bila, ja sam ju poslije pitala zašto ga je uzela, ona je rekla, ma pusti. Dakle, to je bilo ispod razine bilo kakve knjige, ali to je zvučalo, dakle, mogla je biti bilo koja knjiga, to što je on govorio, bilo je toliko dosadno i toliko dugačko da sam ja pisala recke koliko puta je rekao riječ paradigma. I izbrojila sam na kraju da je 24 puta rekao riječ paradigma, još neke, ne znam koliko puta. Dakle, to je bilo nešto prestrašno, on je bio pun sebe, kasnije je pisao in memoriam, isto s kojim nisam bila zadovoljna, moram priznati. Ali ona je rekla, ma pusti. Razumijete, tako da... Ja sam predstavio knjigu o blagovanju. Mm-hmm. I sam dole u knjižnici u Karlovcu. I onda sam je dušenja tim filmom, isto danskim. Ja kažem, ne mene se sviđa... Babetina Gozba. A ona veli, ono, koji stopa? Babetina Gozba, kaže, nisam htio vređati. Da, da. Evo, dobro, ovoga... Ne smo li ispunili vrijeme, ja bih sad... Ne, vi da. Nešto recite, vjerojatno ste... Da. Sigurno je svatko od vas bolje poznavao Irenu nego... Ja bih se moglo dugo pričati. Da. Kad smo imali okrugli stol ovoga na temu Mihalić... Da. Nešto, Mihalićevi dani, da, najavljujem Irenu. Ovoga, i sad... želeći se sjetiti njezine te prve knjige, i to, ona je strašno volila bicikl, jel, bicikl, i čak je u svom, ovoga, svom kratkom ovoga, biografskoj crtici na kraju napisala, živim u Dugoj Resi i vozim se na biciklu u crvenoj trenirci. I ja najavim ovoga Irenu da je to ta što živi u Dugoj Resi, između ostalog se vozi na biciklu u crvenoj trenirci, a Irena kaže, da, sve ok, ovoga, ali budući da su se promijenila, nekako došla društvena ovoga, promjena, ovoga, sad se vozim u plavoj trenirci. Eto, hvala vam lijepa, nadam se, ovoga, ovo je bio samo zapravo jedan, možemo reći, omaž Ireni Lukšić i vjerujem da smo, eto, ono što je možda važno, poslali poruku da je dosta toga još ovoga ostalo otvoreno, pa jednog dana ćemo možda moći otvarati kao knjigu. Mislim da bi to bilo važno. Hvala vam lijepa, dođite i na sljedeću zavičajnu čajanku. Hvala vam lijepa.